أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفكا افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. فقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تلى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقالوا ما إلى الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا. لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا. ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضهم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. لقد اضلني عن الذكر بعد ان جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. وقال الرسول يا رب ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا أرسل عليه القرآن جملة واحدة. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. جزاك الله. سورۃ الفرقان مکی سورت ده. ان نبی اسلام دی هجرت مکی زندګی کې نازل شوه ده. 42 نمبر 22 ختم ده فصل سورۃ یاسین نازل شوه ده. 22 ختم ده فصل سورۃ یاسین نا اور ترتیب کې 53 ده فصل سورۃ نور نا. رب د سورۃ مکی سره یو دا چې مخکې صورت کې اصلاح د عمل بیان شو د فار د معاشرې د اصلاح د دفع د فحشا. نو دې ځای کې اصلاح د عقیدې بیانوله چې تش عمل به نه کې ګورې اصل شي عقیده دې وجنه ورپسې راوړه. دوی موجه مخکې صورت کې احوال د منافقونو بیان شو آیت نمبر 49 وروسته نو دې صورت کې احوال د مشرکانو بیان ول دی وجهه فتیرا اړه درې موجه مقصود کې اخر کې چې الا ان لله ما فی السماوات والارض نو دې صورت کې فقی باندې لږ زیات تشریح کړي آیت نمبر 3 کې آیت نمبر 2 کې دی وجهه فتیرا اړه څلور موجه مقصود صورت کې آخر کې وی چې الا ان لله ما فی السماوات والارض ما فی الارض دلتا آیت نمبر 3 کې تجربه کوي هغه چاله چې بل اختیارات ثابت وي دیو جنور فسیر آره پینزما ربط مقی صورت کی اول کیوئے چی دا صورت مارا لے گلے صورت انزلنا مارا لے گلے لطا آت نمبر 3 کی شکایت دا نبی اسلام پخبر امتیانو بانے چی مانے لے قرآن لیکن زکوئی نعمل فینکو آت نمبر 3 کی وقال رسول یا ربی ان قومی تخدو دا القرآن محجورا شپاگم ربط مخدرت کې اخر کې اوصاب د مؤمنانو بیان شو مدرتم په اخر کې اوصاب د مؤمنانو په اړه بعد الرحمن الرحیم شو نل ارض غدن و امرابته مخدرت کې و مبادیو هدي تر کوتل لفظ ذلالت راړي دیو جنور فسیر اول اتم رب مخدرت کې اول کې وي دا قرآن ما فرض کړی نو دلته آدم ربان کوي او جاهدون بی جاهدون کبیره چرګه قرآن فرض دی نو قرآن ته د جهاد کو کنه رد شرکیات او بدعات او رد رسومات او کوا د شیطان مقابله کوا امتیازات او ټول ممتاز په آیت نمبر 3 باندې چې پای کې د الیه او باطلاو اجز کرکړې په عجیبا انداز باندې ادویم که صورت ممتاز ده پاید نمبر 5 بانه آجوا وقاد ذاتر الاولین اقتطبها فیتم لا علی بخلطم سیلا پده لشان نیشتر درمیم که صورت ممتاز ده پدیچ پدی صورت که درید التبارک کل در آخر آیت نمبر 1 که 10 که کاسر که پده لشان بل صورت که نیشتر سالورم امتیاز صورت ممتاز ده آیت نمبر 30 بانه وقال رسول يا رب ان قوم اتخذوا القران ماجور بزاد شان نشته بينما امتيا تر ممتاز عدد نمبر 27 باندې وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلنا وبا منصورا عمل به برباد کوم نو مشرکان بزاد شان په دې الفاظ نشته شپږم امتيا تر ممتاز په عدد نمبر 33 باندې چې وایي کوي ولا اتنا بمثل الا جئناك بالحق وارسلنا تفسيرا بالله ده شان نشته بل انت يا ذو ممتاز فائده و فائتاريس باندې چې فای کې ارم تر کې به مد ذل ولا شاء رجاله ساکنا ثم جعل جعلنا شمس عليه دليل بدل ده شان ته نشته بل انت يا ذو ممتاز فائده نمبر 5 باندې چې جاد بي جاد بي جاد کبیرا بل امتیاز صورت ممتاز آیت نمبر 53 باندې هو الذی مرج البحرین هذا عذب فرات وهذا ملح اجاج وجعل بينهم برزخا وحجرا مهجورا بدل شان نشته بل امتیاز صورت ممتاز آیت نمبر 54 هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسهرا وكان ربك قديرا مقصد صورت اس بار مقاصد اربع عالیا هدف شبهات و مشرکانو مقاصد اربع عالیا پیدا نکنن اگر اصل اصول جو اصول مهمات مگو اس بار توحید اس بار رسالت صداقت کتاب و ایمان بالآخرہ اگر اصل دفع شبهات و مشرکانو کئی تبارک اللہ دی اول مقاصد توحید رو آخری تبارک الذی برکت اچون کے دیا غزات نظر فرقان چرا لے گلے فرقان کے پمین داخت باز کے پخبل باندھا دائد برکت اغاثات دے قرآن کریم را گئے کلچ پمی عمل کی فرق راشی دا حق دا باطل منز کے نو کد برکات را شروع شی دا قرآن برکات تی بیا آغازہ دا خلق اقیدی ٹھیک شی ادا اللہ عذابون نرازی پا دا بانی برکتون نازی لیگی تبارک الذی تبارک دا برکه بیری کا برکه دی معنی دا ابن قیم رحمت اللہ علیہ شیخ الاسلام ابن قیم امانا کئی الاعطاء والنماء مال خیر ورکول او دیاتون سر خیر کلا کلا ورکی او دیاتی فا خیر سر نی اگی تا استدراج ہوئی لگا صورت عرب کتا سرست ہو دار رست کدا چی پا صورت قلم کی استدراج اگا ورکی او دیاتی خطبہ کئی بیا افسر کلوی افسر شیفت نو داغی دادن داغی نمونہ چکالا مال زیادتی کی اسری کی بیہائی زیادتی کی خدو کی بیہائی زیادتی کی بدماشی دیا کی شراب ادا شروع سے بڑے بوجھ ادا استدراج دیں اسے اللہ تباہ کئی او برکت دائی چور کئی زیادتی ہے تو خیر سری معلوم زیادتی کی بسری کی حیام را دی خدو کی مایا را دی دینداری پکرا دی بڑے بوجھ ادا مال سے اللہ اور کے برکت مال لے دا لفظ دا برکت بلہ ویلی سے کرنی سے ویلے من په اصول کې تفسیر پرې کړو نو برکت لفظ دا په کله کله په صیغه د اسم فاعل را دي برکت اچونکه او کله کله په صیغه د اسم مفعول را دي چې برکت پکې چول شي نو په صیغه د اسم مفعول دا جائز نه لکه مخ تر کتاب دې کنه وین شجر ته مبارکت زیتونه ته نو زیتونه ته مبارکه ویل دي برکت پکې چول شي بالکل دارنګ به بکه ته مبارکته ثلث او فسورته آل عمران کی سرود میں سپاری پڑھو می مخ کے ان اول بیت مزل للناس للذی بقت مبارکا اس مکی دے مبارک ہے ویلا نو مخلوق دے اللہ پاک برکات چور نے دار ما مبارک رت را دی ما مبارک لگ حضور خواب کرا دی او برکت اللہ برکات چور نے دارنگ سبحان الذي اثرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله ده مجره مچابر الله ما برکات چوله په معنا د اسم په صيغه د اسم مفعول راتلی شي دا خام او کله چې په صيغه د اسم فاعل برکات چون کې دا صرف د الله صفات ده د دې وجنا امام نصفی رحمت الله فضیلہ باندې لیکي مدارک والا اوای هي کلمه التعظیم دا لفظ دا برکت دا کلمه دا تعظیم دا لا یستعمل الا لله دا بنیش استعمال دے بی دا اللہ نبل چاہ نا پیغمبر نا پا زیغت اس پی پائل چی پیغمبر برکت چولی شی یا ولی چولی دا ناروا دا خوش تبارک اللہ دی برکت اچھون کرے آغا ذات نظر فرقان علی عبدی چراوی لے گا فرق ان کے کتاب پر میں داخل باطل کے چو قرآن شروع شی دا حق دا باطل فرق شی خلق باطل فری دی حق طرح شی لکا مخ کی صورت کے چکم احکام بیان شد اصلاح دا معاشرے دا دفع دا فاشا نو فرق شکنا نو خلق دا غلط جماعت نجودا شو خلق کم گمرائی پردو کورو دا مطلع دا غشانتے اگا سپا شو پک پمل کی برکات را پوش بیم علا عبدی پک پل باندہ بانے اچت صفت دا نبی اسلام عبدیت تے اگر پا نزول دا قرآن کو تعبد وئی الحمدللہ اللہ دی انزل علا عبدال کتاب سورت کاب کڑو بے آتا پا مقام دا اسرا کے دا میراج کو تئی عبد سبحان اللہ دی اسرا بی عبدی پا وقت دا منادری کے ہوتا عبد وئی وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَابِدِنَا أَتَعْبُدُونَ طَيِّبًا دارن دې ده کې علا عبدی اوچت صفت د نبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر عبدیت دې وجنه کم کلمه تشهود چې کوم ده اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبد ورسول عبد مخکړ پر رسول باندې اشاره دې چې پیغمبر عبد اول دې او رسول پیغمبر کړي یو سره د عبدیت د پیغمبر انکار وکي رساله نه د بالکل انکار وکړه دا سره پیغمبر نه مني چې عبدیت نه مني او تاسو دغه چې وایي پیغمبر نور د بشر دی واژې علا عبدی په خپل باندې باندې لیکون العالمین دا او ته علت به سلام راولېګو د فارچ شي د پیغمبر یکونه کې اسم قران تم دے او پیغمبر تم دے ول چیز دا پیغمبر یا شیدا قران د فرد مخلوقات یو رور کوم کې چې خلق د غلطه قیری د غلط اعمال نو یری د انجام نه او داور توحید باندې اول دلیل الذي برکت اچون کې هغه ذات چې خاط دل اختیارات د اتوانو ظلم کو دے د اختیار د هغه برکت بل څه چول شي ولم يتخذ ولدا او نه نیول نه کوئی مو خدا نو چې بل څه مختار شه مو مو دای نه باندې نذور یلا نه ولم يتخذ ولدا انه دې نیول نه په نذوله بیا وي یاره مو خو ته دانو نه قوم وای چې دا د برخي خوند د دیگر الله وي ولم يكن له شركم في الملك انشته الله لا د برخي خوان په بادشاہي کو اختیار او کې چاله برخه ده نو بیا دی وای او وير دا خدای غل کړه دا تا دې کړو وخلق كل شيء پیدا کړو شي مخلوق دې مخلوق خود مخلوق کېده د ایج صفات ده عاجز ده او وای بابا برکت شي فقدر تقدیر اندازه کړي الله دې هر یو شي لره په اندازه کول د هر چا عمر ماشوم چې څلور میاشت شي نو فرښتې ته الله وایي اولي کاله عمر دېرش کاله اتیا کاله سل کاله نو کمیږي نه زیاتېږي اولي کاله رزق هغه نه کمیږي نه زیاتېږي دارنګ اولي کاله نیک عمل بلمه هغه نه بدلېږي اولي کاله انجام هغه نه بدلېږي نو چې الله کوم اندازه مقرر کړي هغه څوک بدلولی شي نشي بدلولی نو ولې وته دا کې اولو ته سجدې کې کا پختا او دجر مشرکان تا واتخذوا من دوني آلهة ونور مشرکان بيد الله مزګر کله آلهة یادي او کله اولیاء یادي ام اتخذوا من دوني اولیاء سور عمر کې د مرتید کې اولیاء را دي تر سور کاب کې اف حاتب الذين كبروا ان يتخذوا من دوني عباد من دنیا اولیاء اتم اولیاء لفظ تیر شو سورة کم فیک سودو کی سورة تراد اردن مرسول کن اولیاء لفظ تیر شو انکبوت اکتار دیتی لفظ دا اولیاء را دی سورة شورا چی او ناو کم لفظ دا اولیاء را دی یعنی اقا اصل تشارو کی او کلو تا آلیہ وئی دو خدای توم سی پتو لوئی پدی وجو تا کرے آلیہ وئی او کل اقا اصل تشارو کی واتخذوا من دوني آلهة او نور مشرکان بيد الله مددگاران لا يخلقون شيئا نشي پیدا کول دي شي وو نو ترجمه را دي وو نو ترجمه د عقل مند سي خره سي غره نشي پیدا کول دي څه شي او حال چې پیدا کړی شي وي دي هم زمير انسانانو ده خان يخلقو يخلقون وو نو ترجمه ده مخلوق دي رد کیفه پا آلیہ و باطلو پا نفی دے صفات دولویت یعنی الہ آغا دے چا خالق خوئی کنا نوہ پا پلا مخلوق دے نسنگا الہ دے وَلَا مِلِكُوا لِيَمْ فِقِنْزَرُوا لَا نَبْعَانَ او آغا دے فارق پل زانو تو نقصان دا پکلو اور فائدے ور کل زان لا پل بچی نشی ماردارو دے اپل زان لا فائدہ نقصان نشور کل اللہ بولا فائدہ نقصان ور کل و اینا را بوتان میکنن بوت پایده نکرم شد و اولیاء خورکول شد و طول کلوی ودی کم یاده طول کلوی ودی سوک ده نبی اسلام میکنن لگو بوری نام سیپاره که 188 نمبر آیا تا سلط عرب که 188 نمبر آیا تا قولن و پیغمبران لا املک لنفسي واقدار نیمه فرض فلدان د فائدې رسول نو نقصان د پکولو الا ما شاء الله مگر اچ الله خو خشي نو الله پیغمبر ته جو دیتا نو ستا ولی څنګه واقدار دی دارنګ سور دی نو سو ګوري آد نمبر 49 هم د خشانه اته قل وأقول إعلان بخبل خلوه پیغمبر لا أملك لنفس ضرا وأقدار فرق فلدان نقصان دفع كل فائدة وركل لكن آج دا الله خوخشي دارنگ سورة جنو بورا سورة جنو بورا 29 وفارا چه پیغمبر تا دي الله وي چه دي بانو کا آد نمبر 21 قلنا و پیغمبران انی لا املک لکم دواقدار التے کوئی زال بھی استعمال نہیں کر تو انی لا املک لکم دواقدار ما سال فار زرن تے تکلیف دا پکولو ولا نجان دے اصلاح دما خدا نہ کرے نو تو جوی او دین مراد بوتان مطلب دے چھو دیا کول چھو یاو کن نر پیغمبر نو ودیشتے جوندے پیغمبر نو مڑو دی بسو کی ولا املک لانفسهم او اقدار دي د فرض خپل ځانو زور نه تقریبا کوله نه فائدې را ټول بیماری فراغلی ځان نه کړی ولا املکون موتنا او اقدار نه ځان نه د مرګ د په کول مر فراغلی د بیماری د وجه یا د بل په توره لګېدل یا په غشي لګېدل ځان نه مرګ نه پکړ یو د شیه ما تخباس کو بیا دا مشکل کو شاده باسر مشکل کو شاده وی خلق دا غرضی مشکلات لرکی ما خپل مشکل ولن کوئی کلا ما چې عبد الرحمن بن ملجم و پچاڑا بانی علی رضی اللہ عنہ سار موز لروان و رسو نوتا اولاد و پتا یو خدا صاحبی شی غالم الغیب نی لکه که غالم الغیب بے عبد الرحمن سو چی شل عبد الرحمن و دولار و غدور بہادر طول بے برابر کرنی پتش اولاد و غدور بہادر و غدور زورور خو یو خواهد فتح اونو لگه چه ما دا بدبخت را دا پت ناسته بل چه اگه بیا پچاره بانی و نو خو یو راز دیمه خو جوانده او کنه نو زان بی بچ کرده او کنه نو چه زانی بچ دنگ ره شد و اینه دا مرگ نباد بیا طاقت گرد چه خدا مرگ نباد چه مر شد نو بیا دیر شکاله بعد تقریبا پا کربلا که چه کم ظلم دا بچو سر شدی نو اگه ولیوی چه یا علی مرد دا خو بیا غلطی کرده اکوا چې ویلې دي نغې له مدد ولې نه کړې هغه اوپرې ده د ټول نه لوی ونی پیغمبر انسان ده په غزوه احد کې او یا صحابه کرام مري شهیدان کیږي نبی اسلام بچ کول شو ولې نه بچ کړ او خپل تر چې حمزه رضی الله عنه هغه به بچ کړو خپل ځان چې نبی اسلام تندې مبارک زخمی شو لګېلې په غشي هغه خود صدور مات شو دي کدوا انا به بچ کړو ولا يملكون ما لان بدون نب ضرور انا ما ولا يملكون ما تن نيزان مرګ ته پکړ دي مرګ راغله به بیماری یا په غشي یا په توپا وجدان بچ نه کو تابه تک بچ کی دادرې شو او صدر ولا حياتنا انا جوند زیاتولو ولا نشور فيهم انا قبر نه پورته کړو ولا قبر کې بوت پروت ده دارن صورت نار کدا دلوس و آد نمر 21 کے والذین دون من دونه لا لا يخلقون شيئا وهم يخلقون اموات مړوی پسمن شو ځان بچ کرو غیر احیاء جوندی نه دي اوسم خبر کې مړ دي اکل به جو دي قیامت نو پتو ته نشته وا و ما شرون ایان باتون د خپل ځان او د پد نشته چې کله پورته کین تاسو خبر ده بیا او زجر فنکار د قران وقال الذين كفروا او یا کله چې کفر کړ نه دا بیان مگر دروغ دي ځان نه جوړ کړی اوس وای دا ځان نه لګی اړي مفسرین خو دا سړي لیکلي دا په دې بوتان سره غیلې ګولې دي هغه به بوتان سره غیلې کله ګولې چې په هغه زمانه کې بوت پرستی و پوه خو موږ یې هغه اصل ته لاړو چې بت پرستی څه شو ته څنګه جوړ شو دا د اولیا پرستانه جوړ شو هغه وخت سوا یو یو نصر کوم چې تر نوخ کې براشي امام بخاری هم ذکر کړی دی ابن کثیر ذکر کړی مسلم ذکر کړی ټول مصری وایي چې دا پنځه کسان کانو رجال صالحین من قوم نوح علیه السلام نو بوت پرستی څه دا نه چې په توګه یو شی جوړ کړی د بوتو ایته چې دې کول دا د اولیو شکل جوړ کړو د مکه مشرکانو باندې بها اولای شفاعان عند الله دا لا تعذات دا نه دا غټي دا لا بابا دا مونات او دا عذاب او بر بابا شفاعان عند الله دا د مشورزان دی الله تعالی موږ دای ته وو ا دې الله ته وي ولی جج د شری وکیل باندې دي سي او اچار شری وزیر ته باندې دا د قیاس او دوه غ قیاس دی اوسم وای نو دې وای دا ځان نه لګیا دی وای دا کوم علما نه دی ویلي وا نه والے ایم داد کړه د طرف دې قران باندې یو کوم بل وای پنځ پیرونه ذکر یا وا بیا نه ذکر وخت جواب ته وګوره چې خدای خبر دې فجرو خبره وي یا د وابیان وته دې یا د دې وابیانو فقط جاءو یقینا اتلو کړ دې بدبختانو ظلم په دې اتي په درو کم وخت اسو درو دې وي د خدای خبر دې کړ ظلم دې کو درو دې وي اوای دې اتات الاولین دا قصه د بخانو دې دا قصه بي دې اتيان سمودیانو یک تتبه لیکلی دی له محمد اسلام او زمو د پنځیر کې نکړي فیتم لاله ودا دوستی شي په دمان سبب ویګا اره خلق توي جواب قل انزل الذي ور علیګل دی کتاب لار هغه ده چې پوره په پټو پس باندې په مو کې تر باندې خبر نشي کېږي باندې داس باندې سم معلومات دي باندې داس مو کو ټول زمو کې سم معلومات دي فواجه انه يقرا الله جل ده په خپل باندې ده په خپل کې مرو ترتیب توبه توبه باسا چې الله ته معفي کر هم مرمانه کی او بیا د دې منکر سره تا او وای منکر سید پیغمبر را چې قران چې خوري ډوډای پیغمبر په ډوډای نو خوري ده په کسب نه کوي ویم شي فی الاسواق او ګرځي په بازارو ده کسب کوي ده پیغمبر نه دا پرې تر او بل تر لولا انزل ملکون ولنازل شپه دبانه فرښت ایله دتا فرښت دراشي نشي د سره یو کوم کوم به ومن فرښت دراشي چا وي او دا الله پیغمبر دی مونږ به ومن او ان قایله کاندون یا د وګور د وګور د خزانه د خپل ملګری مالدار کی دا و متر او تا کو له جنتون یا د شی د فاره وا چې قران کې دا غیره چې دا کسب مطلب خو نه کې په دوله لور کې په دې مکه کې د کجورو یا د بل څه او جواب وقال الظالمون او اي ظالمان دا ظالمان دي ان تتبعون تاتروان نه مگر سړی لیونی په دې دای نه هم تر داخلي و نه دوی اون تر وګرا کې و تر وګرا کلام تعالی ترنګ بیا نه تار پر بدبد مثال فضلوا فضلو شو گمراه شو گمراه فلا تطیعون وطاقت لری دلاری تبارک لری دعوت توحید پدویم برمان تبارک لری برکت اچو کیا غدا ده کچر غواری وگردی تالا غورا د دین باغن پا آخرت کی چی بھائی کی باز لانده نوالی وگردی تالا مانای علاقا توحید ده باغ نیشتے ده دنیا باز باغی د قران کریم اجر په دنیا کې نه برابرېږي د قران دور ډیر اجر دی چې دا ټول دنیا سوانه زمکه ارشه کرسی ته درم کې کنه دا د قران اجر نه دا خو بدبختان دي چې لته روبه شرط په باندې خرڅي دا خو بدبختان دي کم وخت د قران په اجر نه خبره ا په شری خرڅي په سری خرڅي ا په زری خرڅي ازالین دوی ته فتنه نشته د دې اجر اسمانونو او زمکه کورسای د دې ګوره دا ټول تان در کې قران والا الله نو دا دې اجر نه دی د قران دی یو حرف اجر دا ګورنه پوره کیږي دا اسمانونو زمکه د دې اجر اکثر الله اخر ته فریخ دی د دنیا کول جون خور کوي اطمینان ور کوي خو لیکن ډیر مال نه ور کوي دا کدا د قران اجر دی نه د دې اجر نه پوره کیږي واشه تبارک الذی برکت اجونکی هغه ذات چې چرې وغواړي نو بغیر تعالی غور دینا باغونه په آخرت کې چې بایګ ولا نه نه ولی او بغیر تعالی مانه بلکې د بسا بلې تکذیب او قیامت باندې قیامت ممکن دي اته هر په موږ فردا چې تکذیب او قیامت باندې سعیر سیدل وسوځي اداراتم کلچوین دا اور دی لرمی مکان بای رضای درنا سمعو لها نواب اور دی دی اور را تغییدن غصہ پا دیبان ولی با غصہی جلی شرک کرو دا لا مخلوق دی اور جانم لیکن اقیم دا غیرش دی چی مشرکانونی چی دا لا تر شرکان جو کبا تا غصہی وزفیر او هنی دل هنی کی باتا لکه اس چی دی چنی تا خوراک تا هنی کی یعنی دی با هنی کی اچی ور شو تا وای دا قومینا او کر چې غور دل شي دی جهنم نه زای تان تا تړل شي په ځان غرو کې تړل شي ولا کده ګیړو په شان دی دعوه نارګه نو چې کب کی په دا وخت کې تو بندا دا کده اے اې چې مختبا وې ها اې چې مګ وړې الله بوته فرشتي بوته لا تدول يوم صبر واحده چغه مو بوته نور دي چغه یو قسم ودو صبرم کذره او بوته چغه ډیر قسمونه چغه وته وی پشان ده خر پشان ده سپی پشان ده کوتری پشان چغه وا خخلات دې نشته قل اذالک خیر جوابونه وا ادا منزل غره ده دستا چې لکه سپی بچی لکه د خر اب جنت الخلد التي یا جنت د بشګره هغه چې وعده کول شي موحدین مو ته سنت سره کار د اب جزان د دې پر پر الله مثیر او زادت لو دې له به پدې کې هغه چې غواړي دې لونه همیشه به پدې کې دا خبره پر خپل باندې وعده غوښته کړی شوی حق پر وسو جنت غوښته همیشه دې دنیا نه غوښته پیغمبران دنیا نه غواړي خا ویاما یخسرون آیات کا اورد اس زجر مشرکان تھا او داد کے دیا دبر تین آچے گورا بوتا نو خانا اگر ترقی کئی آرتے ویلو چی فائدہ نقصان نیش رسول دلتوئی فائدہ نقصان تری را الٹا پدا بانی شکایتو کی کم بختا ویاما یخسرون آیات کا اورد چی جمع بکی دیر اللہ ٹول آتو چی دیر آمد کئی دیر عبادت کئی یعنی دیر آمد کئی بید اللہ نا نو بوی اللہ دا قولیا او ته وای ا انتم ازلتم عبادی ا تاسو ګورا کړو ته ما باندې ګان هاولا چې دادی زما باندې سمانا تدان ته چې مؤمنان وي دا مزونه چې کو دا تندې تور کړو ادا وسیلې چې لټول دا هاولا چې دادی ام هم ته لو سبیل یا دې یو خطا درا تا وته وی پیرا اے پیر بابا تا وته وی سید علی چې مارا مات کا اے شیخ عبد القادر تا وتلو چې مارا مات کا ګیارو یوه مار کا تا وتلو او کاکا تا وتلو دا ته پوسی الله وکي کله خپل ویل نو جواب تا ګورم قالوا وی اولیاء سبحانك فاکر تعالی ما کان بغیلنا ندی مناسب موږ چونی تو بیستانه مددګاران الله ته خدا خیدا دا چې یو ته مددګارې یا الله مون خدا لنو نور نو مونږ به څنګه دی ته وی چې مونږ مددګاران مونږ را مات کوي ولیکن ما تاسو لیکن تا فائدہ ورکړو دې ته په دنیا کې پلارام دی ته تر دې پورې چې پرې خودستا کتاب الله تا ما دار کړو تا مس کړو نو مونږ خو دوی وکانو قوم بورا او دې قوم هلاک شي الله بوي فقد كذبوكم فتاكتر دروجن کړی تاسو مشرکان دې پیرانو خپلو فاقا مانج تاتو بیر تابعی چه بابا من تولی چرا مدد شا اندارو جنی که کم بختا فما تاتو تاتو انصار پانا و تاتو طاقت نشید در رید ارولو دادا چه دا نوارو والا انتان نید ندیم داد سوکه من دادم نشکوری وما یزده من کم او چاچی شرکو کستادو نا او ممنان چی ایمان والی اشرکو کن او بتا گلتا عذاب لوی من کم بی کنا بی تو بی مرشا شرک اوپن تیرا مدد شوئے یا گیار ہوا تھا ابھی تو بھی مر شو اس جواب داغا آیت نمبر اعتراض آیت نمبر ان کچھ تیر شو آنچہ دا دی پیغمبر سے لے خوراک کئی آدھے بہدار کی در جواب ومار سرنا قبل کا انی لے گرے ہوں گا مخستانا اس میرا مرسل سے پیغمبر آنا الا انہم انہم مگر دا پیغمبران چون خامخا خوڑلا بیٹو اڑائیں ہر پیغمبر روڑا ہے خوڑا ہاں وہ امشون پھر اسواق اگر نظر پر بازار انہوں کے بازار کے بے سودا سالا پہ مغست تجارت پہ مکو کارکا سا پہ کو گرمہ کدرت کی دیر شو چی رجائے لا تلہیم تجارتوں لا بیوران ذکر اللہ دار کرتا پیغمبران و تجارتوں کو رزق بیزان پلاسو گٹ خمو لیسے تا پیغمبر وارث ہی کنا تمام لوگ بازار تھا تھا کہ کسب کوا اور سوچ بدلی دین سر لوگوں نے کسب کئی اللہ پکڑی رہا فائدہ والا اور کئی ہاں چلو انہیں کسب کئی دا اللہ رضا رفارا وجانا بازا کم اگر دو لیم گا بازسا دفار باز امتیان اتاز گرو اتاز اکلکی گئی کنا وہی دین مشرکان زمان دفار امتیان دے منگ دائی دفار امتیان چاہیی زمان خبر آو نہیں کنا آمون پا دیکھ پرا مسئلہ کلکی ہو کنا وکان ربو کا بصیران او دیر افتادی دنکے وقال الہذین اوائی اکران لہذین لقانا چکیدن سادی زمان پیش آئے لولا ادو اجر منکر القران تھا الرساله تھا لولا انذر لنا الملائكه ولرا ناظر نشر ابا من وای ملک یو پرخت موږ ته پرخت راشي کنه موږ یو منو او نارا بنا یوینو مغه خپل خدای دې موږ ته وای جواب لقد استكبروا في انفسهم فتكثر الزان غټو غړ په خپل خیال کې هغه ذات دی خلیت دی وګوره تا تر به الله خبرې کوي او تا د پر اختراج د پیغمبر و اتو توان کبیره او ترکشی وګړه په ترکشی لویا او بل جواب یو مرون الملائکه تا فارن کې چوبه د ملائکه لا بشرا یو مدل المجرمین نبی دیل خوشحالی نبی خوشحالی پدار که مجرمان اللہ او وای بدی حجر محجورا بانده و فرقتا پا بانده دو سرا حجر محجورا حجرانا وای بدی حجرانا بانده و فرقتا محجورا فا محجورا پا بانده دو سرا یا وای بدی حجرانا بانده و فرقتا فرقتا محجورا بانده سات امداد فرقتا محجورا و قدمنا الى ما عملو او قصب حکومنگا وڑان دی وشن قصب حکوم الا ما غدا عملو جدی عمل کرو من عمل دیو عمل نموز کرو روجی نیولی حج کرو جہاد کرو فو غلط حقیلی سرا حقیل نو ٹھیک کرو اللہ تبی موز کو بابا تبی مکو وسیلی من لیوی نفجاننا ہو او بگر دمگ دی عمل لرابا منصورا غبار نوستر شوی اس بے پلا سرا نشی اس بشارت موائدیو تھا اصحاب الجنہ جنتیان چی فدار کے دیر غورا بھئی پید بار دو سے دو پاسن مقیلہ آدھر خیستا دقیل قیلولینا دقارمی او دقیل دا بیم کھولے آدھر شپیا غم یوم تشکق سماو تقویب اغرالی یاد کارو چوبچی اسمان بلغمام امید بلغم امید سر غمام پشاند ہو رہے دی وَنُزِلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا ارا کو دیو پرخت پر کو دیو سلام اعلان وشي چې الملك يوم انزل الحق اختيارات اختيارات پدار کې پر اختیار وي د فرد مې ربان بادشاہ دې چې اختیار وني الملك يوم انزل الحق اختيارات پدار کې پر اختیار وي د الله د بل چې اچا اختیار وني اچا د فرختي نه د پیغمبر نه د ولی په دا اختیابې د فار د مهربان باچا که څوک جنت ته بې که څوک دوزخ ته بې وکان یومن علی الکافرین تیرا او دا دغه ورځ په کافرانو باندې په منکرینو د قرآن باندې سخته په دا ورځ کې چک به لګی ظالم په لاسونو خپلو باندې هوای به یا لیدنی های رکاوې د مالا های های اتخذت ما رسول زبیلا چی نیولی میو سر پیغمبر لا های چی ما رو پیغمبر بطر که غم خاده کرده چی ما دم آمین اوگا گوری پا خادو که الان بر خیرات می مڈی پس دو کم دوی مدره می های های یا ویلتا های رو کاوی دم آلیتنی های های لم اتخذ فلانا چی نمی نیولی پلان که مولاتیم دوست های ایتا خدا بی خوباتا تباہی کروی لقد اضلنی فدکتر گمراہ کمالا وارد مالا نے دکھر قرآن نا دیڑو نے ماتے دل علوم پکار دل خدا بھی خوبا سا داو سیو انہوں نے خبر منی نہیں تو ابھی آخری کئی بعد لقد اضلنی فدکتر اڑو نے مالا نے دکھر قرآن نا پدان سراغر و ماتا دل خدا دل کتاب کی درس کے رنگ پر محلہ کی رنگ کری کی ادی ظالم دل علوم پکار دی ادو دا غلط خلق دی لبدا پنچریان دی ادا شیطانو وکان شیطان الانسان خدولا ادا شیطان دا فارد انسان شرم ان کے دا ظالم اگا استاز سبو دا شیطان ہوئی وقال رسولو ابو ای پیغمبر اسلام یا ربی و رب زمان اینا قوم تغذو على القرآن محجورا یکن زمانی امت قوم پا ماند امت زمانی امت نیولو دا قرآن پر خود نیولو پر خود زمانا پا یاد باری نیولو ایمان فراولو او الفاظ باندې زده کړو قرات کو قاری شو حفظ کړو لیکن پری خود او پیل بار دا عمل باندې عمل پی نو کړو قرآن نز دا کول دا پری خود اللی پا قرآن باندې عمل نکول دا پری خود اللی قرآن دی محجورا بلتا نا بیار دا محجورا دی وشی نکتیر بیان خب بیانی کی و وترك تدبر وتفهم من اجرانه ا ددي قران كريم باندې عمل نکول اپدي سوچ نکول ددي اوامر دوايي باندې عمل نکول دا د قران مهجوره پر خودل ني انن تور مسلمانان قران پر خره قران د صرف الفاظ دوايي پدې رجوع کې ور څور بي دي قران شي مګه تقاري لګیا نه بي سوچ لګیا نه قران څنګه راغلو کتاب انزلنا الیک مبارک لیدبر آیاتی سر سات کراغلو قران کریم دا قران کریم ما را لګل تا تا مبارک اند برکتون کتاب دې سل راغله لیدبر آیاتی به فرض سوچ کې دې فیاتونو کې مګه تقاري چلګیا را سوچ کای اب کټه کچټه چې نه تې نه ساري وي ابي څه کوم په منه باندې لګیا دي اور تو خر په دې انتظار کې سبب په ټیکټ ټټه یې سبب باندې غي هغه په دې سوچ کړی چې کله به ټټي وو ا دې ته سوچ چې کله به خارې دی وي چې صلاته وي تر بیمار دې خوند راکړي چې خارې وي چې صلاته وي تر داړې باغ باغ شي دې له صرف دا ته سوچ کړی دا سوچ ته چې دې بلا میم ځان کل کتاب دار ته هو د متقین سمانا الحمدلله رب العالمین چې هغه ته قاری ته ولي سمانا په قران کې سوچ نکول دا د چا صفات ذکر کړي د منافقانو سوزایا یو د په تو نساء بحث کوي افلا تدبر القران ا سوچ نکول د منافقانو په قران کې ولو کان من عند غیر الله کرا قران کریم د غیر الله کتاب لو وجدوا فی اختلافا کثیرا د کوم ډیر اختلافات دی موږ دي ول الله کتاب هیڅ اختلاف نه نشته ایو د په رسول محمد کې وایي آیت نمبر 24 آیت نمبر 26 کې یا 24 کې افلا تدبر القران ا سوجن 24 کې ا سوجن کې دا خلف قران کې اما لا قلوب اقفالوا بلکې روح ته تعالی د روح لګې دلې دي سوچ نکو در منافقان صفات ده کینا کینا نو دلته کې پدا خرد با اللہ شکایتو کی پیغمبر رکھتا اللہ دربار کی چیزا قرآن کریم گلی بی سوچا بی سمجھا قرآن قرآن غلو دا چیز دی حق لنسو ادا چکا سور بقرہ ایک سوی کرتی شو چی اللہ دین آتے نام الكتابا آقادا چورکرم گئی تا فهم دقف الكتاب یتلو نو حق تلاوتی لولی دیر مناسب رسل داغی نو اولایک هم به دک هر ایمان را په قران دک خپل کو دا چې مناسب دی ولی ځان به په کې عمل وکړي دا چې عمل به نه کوي دا خو ایمان نه راوړي نو دلته ما نبی ته هم شکایت ور دا شکایت باندې چې الله دې موز نو کړی دا شکایت باندې چې الله دې زکات نو ورکړي یا الله دې حج نو کړی د قران به ښه نو موز فرض دی حج هم فرض دی زکات هم فرض دی جهاد فرض روزی فرض دا شکایت نشته اخره قران فرض نه ده کنه د دې شکایت وی عجيبه خبر خدا چې دا فرض نه ده د دې شکایت بکیږي ا چې غفر دې شکایت نشته که چا مودا ونه چار یا الله زما دې امت موز نو کړي یا الله زما دې امت روزی نه نیولې بلاو ماته چې روزی نه دي بلاو ماته چې جهاد به شي دا اسبه وي دا قران وری وي د دې ټول اعمالو د قبولیت درودان په قران چې قران ته کې نه ده اصل عقیده در په عقیده فرض ده کو واجب ده که مستحب ده وای عقیده شې فرض ده کنه نو عقیده کوم ده کنه قران کې نو چې عقیده فرض ده نو قران فرض نشي دا عجیبه خبره د الله اوامر او نواهی اوامر جو دا وکړه دا غي کول فرض کړي انوای جویدا مکو دا غینو کول فرض دی کنه دی دا کوم نه کړي ا قران کړي ا دې وای وای دا فرض نه دی نو دا سره دا د الله دشمن دی پیغمبر دشمن دی پوښه اگر ایشه ته فرض نه وي ان الذی فرض علیک القران یکن ا دا چې فرض کړي په دا باندې قران لرا تو کلامات سورته قصص 85 کې برابر شي اذار سورت نور کی سر کے سورت انزلنا و فرضنا ما فرض کری دی اخوان نو اخوان فرض دی کنا دے بھائی قرآن خو فرض ندے کنا نو چه فرض ندے نو دا شکر نبی رسامہ سے کئی وقال رسول او بھائی فیغم ورسام ورابد ما یګر زما دې قوم نیولو قران پر خو دې نیولو ایمان فراوړو الفاظ او ذکرو قارو قرت قاب عین دا صحیح ویلی لیکن پر خو دې فیدبار د ذکولو افیدبار نامن او تسلی دا قران ته ذکری در پیغمبر سره دښمنان دي او دا چې دښمنان در پیغمبر لکه څنګه چې دای د دښمنان د قران زکران ګرځولې موږ د فرض اړیو نبی دښمنان د مجرمان د مجرمان دي د قران دښمنان دي پیغمبر د دښمنان دي د قران د به سوچ چې قران وای او کفا ګرب که هادی او نصیرا او قابل خاص تر در خو کې امدادي وقال ان قبدا بل اعتراض د منکر د قران اجر د الله کتاب نه اگر د الله کتاب په اول بل غلو کنه جواب او وایا کدا چې انکار کړو د قران ولنا د نشبر پیغمبر اسلام باندې قران په اول باندې قضا نک خبرم دارنګ دا چې لګ لګی نازل او ما الله قدر الامر کدا نک ان کدا نک نظرنا متفرقا د کرنګ یو را دی ګو لګ لګ لګ لګ لګ لګ سلا یو صاحب دی یو صاحب دی وی په اړه ک په فار چې مضبوطه مو په دې باندې ستاله لګ لګ را دی چې ته عمل کې جوړې په مضبوطی کې قران کریم چې سور عمل کې دور وړ مضبوطی کې ایمان باندې خوي کېږي خان ورتن او ترتیلا او ورتن او ترتیلا الولو اواز کړه موږ دې په واده کول باندې ترتیل صفت د الفاظ کر معنی و ده نو علما وای چې قران چې کنه قران نوم د الفاظ معنی دواړو ده نو ترتیل صرف الفاظ کې نه ده ترتیل په معنا کې ده وضاحت دیو یو مصنف د عبدالرزاق هغه دویم جلد کې صفحه نمبر 491 کې لیکي حتا تفقه تر دې پور چې پوښې په خلک واضح واضح الولو موږ دی لا واضح واضح ورتن واضح واضح کړه موږ دې په واضح کول باندې سور وضاحت د قران کریم شوره اوس نمونه تضبط څنګه لای مضبوطه داته چې څوک دې راځو کې الله تعالی به جواب درکړي دا به ولا اتونك بمثل راتن کیدا مون کریم په یو اعتراض سره مگر راتل کوم تا ته بل حق په جواب سره او خیستا بیان ګور د مون کریم د اعتراض تعبیر کړ په مثال چې دی په خپل خیال یو ډیر مضبوط اعتراض جو کې ناشنا چې دې جواب په نو کړی الله وایي دبطا جواب ورکوم بل حق جواب بالحق جواب راکوم دو کار وکړه یو دا چې دغه جواب شو دویم احسن تفسیرم دویم دا چې خپل بیان شو چې اینده پر محترم چې کوم بیا اعتراض نشي کولای قران والا به سره به ودل ته قران یو سره یو تل د بیا دې شراته هغه دور روب راشي بیا باندې ته په تل وګور ان شاء الله هغه کاغه دغه جوابونه ملاوي شي اپوشي چې دې تر پاتې شم کولای الذين كتان يشهدون في بروتوكول بشي على وجود ومخن قلبان الى جانب فترض جانب اولئك ذا كذا شر مكانا بدتر درجي والدي واضل سبيلا او قد هذه سيلاري و اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا من بعد بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تدبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كان ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تذكر عليه وكيلا أم تحسب أن لا تراه يسمع له يعمل إليهم إلا كالأنعام بل أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف قد تضل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعل الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي بعث البحرين هذا عبد فرات وهذا بحر وجهاد وجعل بينهما مرصدا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا قل ما اسالكم عليه من اجر الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام ثم استوى على العرش الرحمن فاسال به خبيرا واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن انسجد لما تامرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبد بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله جزاك الله. مقصد سورة الفرقان بیان د مقاصد اربعا عالیه او تر دپس شبهات و مشرکانو تر دې ځای پورې مقاصد اربعا بیان شو ان مشرکان شبهات د هغې دفع وشوه او د دې دانا د انبیاو حالات ذکر کوي به طور ته تلی ځکه دا اوس په تاسو کوم اعتراضونه کیږي شریعت وایي فسادیت وایي دا د یو دشمن نه ته وایي دا نه مني هغه نه مني نو دا پخوا ویلي شوي دي پیغمبران ته ویلي دي تر پیغمبران ډیوټي کې پیغمبران د الله کتاب بیانو پای دا الزامونه اعتراضونه کېدل نو که فتا کیږه متنګو خیر ده ولقد آتینا موسی الکتاب او په اکثر کړو موږ موسی د اسلام تورات کامل کتاب په ایمانیاتو اگر ظلم سره ده نه اخاور ورو ده هارون وزیرا هر ده هارون ماوینا فقل نذهبا ومغا لارجه الى القوم الذين كذبوا فتاد قوم آقادا چه تقذیب کردن فاتونو بانده دا فدمرنا دا فیما فی داخل الپا محضوب بانده فدهبا لار و بلغا ادالا کتاب بیان کن فکذبوا ما نو هغه دروژن کدی لاره پدمر نه هو نو هلاک وکا وی لاره په هلاک کو باندې نو ستا که تو تکذیب کوي د بیل تبا کما او قوم د لوه دوه موکه او قوم د لوه اسلام کله چې تکذیب کړو پیغمبرانو نو خو دې یو پیغمبر تکذیب کړو چونګره ټول اصول یو دی نو دیو پیغمبر تکذیب ټول مستلزم دی انو او قوم د نوح علیہ السلام کله چې تکذیب کړو پیغمبرانو اگر اک نام نو غرق مګر دی نو ستا تکذیب چې غرق به کما او جان نام لنات آتا آتا او وګر دو منګه دا دی د غرق د فار د خلکو نه خا دلیل جوړ خلاف کړو نت نسل فاتل شو واتنا للظالمین اذر کرم د فار ظالمانو عذاب درناک اخر دنیا کې تباہی اخر کې عذاب او دریم او څلورم او پنځم واد آدان او را کړم وادیان یا تقدیم کړو آدیان او وسمونه سمودیان او کوی والا او قرآن فیندار خزیرا اپیرو زمانو اور امید کی نور ډیرو ټول تقدیم کړو او کلن ضربنا لک لهم امثال هر یو چې بیان کوم اغلا اغلا لپاره مثالونه تبا نمونه تبا د پخوانو یا امثال مواد احکام هر یو چوب بیان کوم غا تا احکام یو الله تواز کې بل چا تواز وکي وکلن تبرنا او هر یو تبا کړم غا فت با کول سره نه تل ختم شو اوس پیغام وکړه ولقد اطال القريه التي فذكر اتلکړي دي پکلی کلی هغه باندې چې باران ور شو پاغه باندې باران بد نه کانو اني دې چوبور دي لرا چې اول تبا شو بل قانو بل کی دی چی عقیده نتای دی دب فورتا کلو دادا که نمانی دی وینیر تا گوری خودی اوزو ماشی قرآن تا نکی این دی عقیده قیامت نمانی وزار آن تسری او کارچوی نیتا نیتا مگر فتو کو بانده دوی آغا دی آغا آلیب راگی شیخ القرآن بگر راگی آغا دی آغا معاہد راگی آغا دی اولیاء و دشمن راگی اها وای اها الذي اداه تر چر لګل الله پیغمبر ان کاده دلونا یګن قریب لچی ګمرا کړه مونږه د خپل اجتران مونږ ته ورداد خبرې کول دی امر دی او امر شو دی ځان نه بچ کړه او د عمر غې د کې ما شمانو نوت پوا عجیب خبرې کولې بالکل مونږ کوډ منلې وی ولولا ان صبرنا علی کچر مونږ نو ټیک شي په دی باندې خوشو کول چې خدای پاک مونږ د بچو مونږ ته کینه نه سوخه کوم بی عجیب خبرې کولې وصف علم نظر چې په وشي فاو کې چوی نه تا من افضل سبیلا چې څوک خطا دلاره دی دی مشرانو او کته اره ته مات بیا د در بشر اره ته خبر را کا من دا چا چوی نیتا چه طلاق پر خواهش پل لرا افان تا تکون علی وکیلا آشی بطا بدبان دی موار پتولو کی پالی هاو کی بد الہ بدترین الہ پالی هاو کی اغسل دے اتا بیدر دو خواهشات در طول نبت شرک امدہ کرے سوال چه شرک کی گی خواهشی ہوئی کنن یہ روی کی دیشی اوری کی دیشی چې دلیل خو نشته کی دیشی چې راځي د ګمبتونو به جوړ دي کی دیشی چې الله تعالی طاقت ورکړي کی دیشی دا علما چې کی دیشی دا د خواهش ده کی دیشی او دلیل نه ده دلیل خو قران ده آیا حدیث نبی رسول اسلام دي یا د صحابه کرام اجماع ده یا عمل ده وخا نو دا د خواهش ده اره تا خبر راکا دا غچا اتخذ الاو یا خبر تو خبرو متا دا غچا نه اتخذا چوینو خپل خواش هوا او خپل الہ خواش لرا افان حدیث کرا دی الکیتو من دان نفسو وعملا لما بعد الموت او خیار تر یاد او دین چې خپل نفس دې قرآن سنت تابع کړه او مالو که ده فرده آقا جوان چه آقا پس ده مرد رازی دنیا لیو نکم والعاجلو او کمکل بیوکوب آقا توک ده ایتبا هوا چه پل ده پل خواهش تا بیشم و تمنا للای خواهش تابیش پیسی گڑی بدین بانی او تمنا کئی فالا بانی اچی جنم پا مادلا کئی دادر کمکل انسان بے حقوق دے او خیار تڑی آگا سوک دے اچی آگا خپل نفس تو قرآن سنن تابی کر اڑی واری چی پا غم کے دور رہے خیراتو کم وہ اینا پیغمبر نے کرے اڑی واری چی پا دی خالے کڑا گوڑی چوکمہ نزوی وعدہ میں دے اڑنبے زیے میں دے وہ اینا پیغمبر اسلام منع کر دا دین کی شریعت کرا نیشتے نو دک کسر اخبر خواہش دا لا دا کتاب دا پیغمبر سنن تابع کر دک او خیار تڑے دے او دا عمل آخرت لو کر ادا غبل بدبخت انسان و بد کمکل انسان و چی دا خواہش تابع شو او غرق شو تباہ برات شو افانتا تا کنالیز وکیلا آشی بطا پددی مور دا دا خواہش تابع شو قرآن سنن دکلی جو تب بچ کرن شو نیش بچ کرن ام تخدبو آتا گمان که چه زیاد ده دی خلکو نا اول قرآن یا پویگی استفام ننکار نا نا تا تا با دیر نا تی و دیر تمو گورا دی که دیر کم خریدی چه اگر قرآن رو ریدو لان دی قرآن زده کول را گری نور سوک تیم پاتر را گری سوک سواب گرتو را گری ام تخدبو ادائی پتر لگی چه تر اخپل کتاب ده اخپل کرم لیکل که این دک خلق دار اللہ رضا در آگلی دی دک کمز دکی حالا چه کمز دڑی واری دی یا اوک بودا سڑی دی اگر نشی لیکنه بیمار دی یا لیکل نشی کنه خیر دی یا اولد دی لیکل نشی کنه وچی لیکل کنشی و دی لیکی نا دادیش تیم پاسی کئی ام تحتا بو آتا گمان کن ان اکترم دکا دا گوری دا درس دا قرآن چی دی دا تجیبه کتاب دی دین عجیبه جو نکتی رو دی خوشتر دا چی سڑی لیکی چ فروز کال دین لیکلی بل کال لیکلی سکل و لیکلی نبی ای موازنه کوي بسرا تا ته پته لګی چې فروز کال څنګه فروز کال په یو ځای باندې تفصیل شو ډیر خو باغی به موږ دا پیرونو کو موږ نه پوي په دې دا خدای کار دی یو ځای به باغی به تفصیل نه شوی فروز کال یا بل سکل باغی باندې وشي نو هر کال ولی کې بیا ته موازنه کو بالکل فرق پکې ډیر زیات راځي ډیر زیات فرق هر کال پکې جدا جدا نوی نوی تفصیل راځي خو لري خو لري نو دې لیکي نه وای اراضی نه وای را وای هغه زوړ تفسیر زوړ چر دی ها دا اصل کې یعنی ام تعتبو آیت گمان کې چې زیاد دی ادې خلکو نه اوري قران یا پوی قران نه اوري انا می پوی در خواهش تابع دي انو ما اس نه وخت براجي او دارنګي کله برادي کله بندر هدي انهم الا کرام نہیں دائی مگر فشاند زناور دا زناور دے بلو ما تولو سبیلا بلکہ دے دین زیاد خطا دلا رے زناور دا خو جہنم نو دے جہنم تروان دے پخبرو خواہ در جہن زناور خو مکالف دا قرآن نو ادھے مکالف و زناور کے اقلم نو ادھے سردہ کرنا زناور شم اد بیا دلائل علام ترے لارب دکان ایتنا گورے اخبر رب تاری که پا مدد دلی سرنگیو گد کڑی ری سوری لران ولو شا کچر خواقا مشید اللہ لجالن گو بگر دی دی سوری لی ساکرن اولار پدا باندی بیا گردو لی منگل ور پدی باند دلیل بیا کما مونی سوری لزان تی پا خبرو کم باندی قبل یسی را کمال لگ لگ دی مدد دل او گد سوری لی دین د طول فجر نه مخکې چې کوم هغه د طول فجر نه وروسته چې کوم رڼا ده د طول شمس پورې دا وخت کوم چې په هغې کې رڼا وي انور دي راختلی نو دا که سوری غوندې کوي نو دا چا پیدا کړی دی دا د اذان نه بعد تر نور ختو رڼا خوي که نه او نور نه دا چا پیدا کړی بیا چې نور راوخیږي نو هغه سوری ختم شي دا دلیل دی وی چې دا سورې چې کوم دی دا مخ سورې وو دا یې خپل دغه نو وجود نو چې نور راغی بس ختم شو نو دا چا کړی دی اعتدن ګورې رب ستا تا سرنګي وګت کړی دی سورې سار کې سورې وګت سورې د ار ار دا کې د غي د ک سورې سورې ویرنا خلق کاری شیان خاري او لکه یو سورې پات زبانې او که چرخ خواهد شیده منگا او بگر دیلو اولارتا من نور براو نخیجوم نور براو نخیجوم نو دک کشم پتاد من نور سورا مونی کی نو پسل بینده کی گی سو ما جالنا شمس آلی دلیل بیا او گورا گردو لی منگا نور پدیبان دلیل چی دا سورو ادکا اذکا اج دیر سوزنی چې هغه په خپل بزید دی ها تبین الاشیاء واشه یورپ الاشیاء بی ازدادها اشیان پی جنیش په خپل مقابل شیوانی لکه کخدا نه سړی بچا پی چټول سړی او کټول ټول کټول خدمه انو دا دې پی جن ګورو بس کرا چې چنوار نه وو نو سره بچا پی جن چې سور نه نور بچا پی جن دې دارن چې چې تیار نه رڼا بچا پی جن دې چې تور دې سپین بچا پی جن دې یعنی ار یو شی په خپل ذات پی جن دې شي ثم کوزنا بیا کمو موږ دې سور ځان طرف ته رو کمیږي یا په خپل کم باندې قبض یې سیرا کمون لگ لگا هو الذي دال ذات بلد دې چې ګرځولې سفر شپه لباد انجام د شپې ډیر کارونه خر پښ پکې کوي ونو ما او خوب سبات راحت بن سبت وی لري کول تا کټ کول تا خوب ته خوب ته سبت زکه وی چې دې بند ارثور ستړي او چې له ګوده شي ستړي والے ختم شي ارثور سړی خفای او چې ګوده شي راپات تر تا دی وجعلنا النار مشدون شورا اگر دولے منگا رو تو فارد فورتا کے رو اس درم در دیدائیں او دا اللہ آدات ارتر ریا چرالی کی بادونا بشترم بین عدی رحمتی زیر مخ رحمتنا ریاح جمع اغادیس کے رازی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اللہ تجعل ریحانا وجعلها ریحانا یا اللہ دا یوز بعد مگر دے او دا ډیر بعدونه کې نو بعد خلک وای یو بعد د عذاب ته او ډیر بعدونه چی دا وای د فائدې دي نبی ته وای چې الله دا یو بعد وګر دے یو بعد مگر دے ډیر بعدونه چې فائدې موږ ونه نه اتل کې پدې کې دا نبی اسلام چې الله مجعل ریاح ولا تجعل ریحا الله دا ګړ بعدونه چې باران وشي دغه چې ګڼ بادو را شاپیران دا ورې دیو پر کې شانت نه کی په جوړ ویو پر کې وردان نه کی نو باران توشي او کله چې یو باد را شي تسلې نو خبرې په مخ کې وي تختې باران نشي دا نبی اسلام چې اللهم اجعل ریاحنا یا الله دا ډیر بادو نه کی چې موږ باران شي ولا تجعلها ریحنا ای الله دا یو باد مګور نه او دا یو باد مگر دی چې موږ باندې باران نشي دا رندل ته با بادونه راشي ورز یو بل کې بوزي او ولذي دا الله ذاته چې را دي کې بادونه یخ بادو راشي بشرم به نه دي رحمتي ذری مخ کې د خپل مربانته ان باران مخ کې باران به شي خلک خوشاله شي ار اوره هم هم سماع د باران باران توور پاکونکه طاهر نه نه پاکو توهورن پاکونکه دیو علماء وای د باران او پاکی دی کپلار باندې باران شو پلار خټی دی او تا کپڑے پی گنده شو د فلیت دی او زده چې نه کنه لای وای نه نه نه لای وسور وای نه نه لای کې وسور وای دا چې باران وي به سب سے لابد پر لار پایږي د دین علی خو هغه دا درم حساب نه دا وو نو دا مو بچ کبیر د باران دا په یا خټه دا کستا جامې په ګنده شي بوس په کول شي خام پاکون کې دي زمکه پاکه کې لارې پاکي کې دي ورنه پاکي کسه ګن بلای اټو پاکي صفا سودا شي کوټي پاکي شي خچنچور منچور په غول مل کړی سپو پیشوګان په غول مل کړی اټو د بې کې په دیوالو باندې هوا پاکه شي هوا پاکه شي اده بیماره هغه اثرات هغه جراثیم ختم کی لینو هی بی بلدتا میتا دی بار چی تا دا گم پدی بانی کلی و چی بارانو شی پس دون راو خی جی و نوز خی اوز کو منگ داو با دا آنا چی پیدا کری منگا دا ناور او پا انسانانو دی رو بانده او سر رو بیر قرآن و لقد سرم ناو بینا دا شعر سپرو جلدی ولقد سربنا افضل سر په هرکه موږ دی قران لرا بینم په مین دی کې لیتذکروا پر چې فنوالی خلک قران دې پر بیان کړي چې خلک دې فنوالی عقیده سم شي فاباق ترونات انکار کو زیات خلقو قران نه الا کوبر باندې انکار نه کوي د کوبریاتونه کوبریات د تیار دي قران ته تیار دي اوس تسلی تو اچ ډیر خلک ول نه مني نور خلقو په کار چې ترجمه وکي الله وي ولو شئنا اقدر خوخه دنګا لباسنا فی کل قرتنا خام خالی قلب میں پاری او کلی گنا تیر یو پیغمبر اللہ ما تکران نو چی مکہ کی پی تلی گلے وی مدینہ کی بل سوکے گلے طائب کی بل سوکے پجدہ کی بل سوکے پریاس کی بل سوکے خود سا اجر با کم شو سا اجر با کم شو نو تمی ہونے کے لئے ٹھو لکلتا نو تکلیف خودیر دے خودی کی اجر دیر دے سڑی لڑا خوشا لکی گنا بنده وای زما باور کړي یار کدی مولیانو به پر زوره مخاوي اوس موږ ته پته لګي چې دا الله موږ له اجر زیاتو کله کوارټ روډ مولیان بیان کړي دا کوارټ روډ عمل ګرځل تر اتل کله ورثوک روډ مولیان بیان کړي دا ورثوک روډ عمل ګرځل تر اتل ګلبار نمبر 4 کې مولیان بیان کړي دل تر اتل کله شاډر مولیان بیان دا موږ تر اتل هدارنګي اک یونیورسٹی کے مولیان بیان کرے یعنی مغلا رہتا چار صدی مولیان بیان کرے مغلا برات تو کراچی مولیانوں کے بیان کرے نہ منگتا بنا تو اس کو کراچی کے زمین ملکلی ناس دی اوری ہاں پا سعودو خرق ناس دی پا بنارس کی ناس دی پا نور پا کیمانے کے نور دان کی ناس دی دیر دان کی ناس دی اوری پا لاور کی ناس دی پینڈائی کی ناس دی ہاں پوش نو دانا لاکار دی چه تیوا دی تقریب دی خوتال اللہ اجر دیتا گی نبی علیہ السلام دو اللہ وی کذا ما خواہ خواہی نو پار کری ہوئی پیغمبر لے گلے وی نو ٹھیک دیتا تا پاسانا شیوا خو اجر وی کم شو منگو باو دی مولیان و طول بیان کرے وی نو ٹھیک دیتا بیانا بی خود رنگ اجر باقا مرانو کنا لکا جی دیرو خلق دا قرآن دو رسیم دیر اجر سڑی لے اللہ ورکی دیکھ تکلیفون ہم دیری پوشی دیر لے تتلیل فکر دیر لے بینتہا تتلیل فکر ولو شئنا اکو جر رضاوی دنگا خام خالی گلب ہمگا فی کولی قریتن فاریو کلی کی یو پیغمبر بیانن کدھا اللہ نے کدھا خوستا باجر کامو نو نفلات دل کافر ارکل چی اللہ تا دور اجر در کئی نفلات دل کافرین ممان دل کافر کافر بسوئی چی ایتی بی قرآن غیر یادا او بدلو تا دا قرآن ترین بل سراولا اکل ابو یر دا مسئلہ پا کی مکہ وکانا خیر دے دو با نما نہیں گو رہے ستا عجر کمائی دا ظالم بچے و جاہدون بی جہادن کبیرہ اجہاد کو دیتا پر قرآن تر جہاد لوئی لوئی جہاد قرآن تر ہوئی دا میدان جہاد اگر جہاد تے جہادی صغیر ہوئے لے علی دے کبیر ہوئے لے دکا اگر جہاد چاہ گئے اور دی یا دو رضی اب اللہ کہ وہ تیوا دے نہیں چی جہاد کے تا طرف ملگری پسونو خالے کی ادا جہاد چلے دا بھائی واد اولاڑے پر ایک بھائی پلار دا مقابلی تر بھائی مقابلی ماما بھائی مقابلی مولا بھائی مقابلی پیر بھائی مقابلی ایوان بھائی دا بھائی ٹھول مری شیطان دی مقابل ستا مقابل سخت دا دیتے لوی جہاد ہوئی بل پا دیبان مجاہدین فیدا کی گی چی تا قرآن بیان کی نو مجاہد پر فیدا شی کہ قرآن نیو لبس مجاہدی چو سر عقیدہ ٹھیک نہیں بس جہاد کی نہ بس مجاہد ہی ردی وجنا فلا تذل کافرین ممن کافران کافر وہی وہ ان کادو لا تنو کان الذی وحنا الیک تبتر عن غیرہ فذل تاخذوک خلیلا تب بیا دوس سے تو دی بنی تر تر تر کی تر شو کتاب اڑی دی قران اجی واڑی بیا بیا تدو تے بیا تدیر وی عالم ادا شان تو دولیا و دشمنو می تبا تبلیغیان دشمنو می تبا علماء و دشمنو می پتا با قسمہ کت ملتا الزامات لگئی دستانو بار چی قرآن فری دی آن چی قرآن فری بیا بر طول و دوش شے مدیر خالب دی او زبردست عالم دی اصم اتفاق راو دا دبلیگی شیطانان بیا فلا تو دل کافرین نمو من دل کافرانو چی تا دی بل سروالا و جاید امی جیارن کبیران جہاد کو بری قرآن بانے دیکھو فارو تھا جہاد کا پھر لوی جہاد شیطان مقابلہ حدیث کرا دی فقیہ واحد اشد علی شیطان من الف عابر اگر یو دی قرآن سنت پوی عالم اپا شیطان دی ضرور عابدون گران دے وطا یعنی نیشی داغه مقابل شیطان شیطان تګرانه او داغه شان دا عابدین سبزرگان دا خور دین دا خورو کی شیطان بزرگونو بلا خواده خواده یو فقیه دا قرآن پویا دا سوران اغلا بزرگونو شیطان راولا انشاءاللہ طور شیطان باتینا شکست ہوئی و جاہدون بی اجاد کون دی منکرین تا پلی قرآن تا جاد لوی جاد دا خلق فقیه دی سامون دی خلق اللہ تر یوزا کول دی دا دیر لوی جاد دی او صدرم دلیل والذی دال آزاد من دل بحرین چروان کرین دو دریا بنا دا یو خوک دی خالص اداو دی مالگین تریو دا چا اگر دولی گردولی اللہ پا میندری کفر دا و حجر موجورا بند بند شوی بند بند شوی ویشی مرجل بحرین یل تقیان بین اما بردهم لابقیان سورت رحمان کیون را دی فیمند که فردا یو بل تاوری راوری نا یو دا او بوک از مکو کنا ترویو براو دی آیا تر گست که بل تویو کنا ای که خوگی راو دی ام دک که یو از مکنا یو دا که یو رک چکم خوگی دی یو رک چکم ترخی دی تروی دی دارنگ او با دریاب که یو دریاب دی دا اگه او با خوگی دی سپیری دا بلاغ خڑی خرابی او دی دا چکر دی و جالا بینما اگر گردور اللہ پا میندی که پردا واحد رمح جور بند بند شوی اس پیندم دلیل هو اللذی دال آداد چی پیدا کرده من المائی دو بونا بشرم بندان دو پلار دو مور دو بونا من نطفه دن امشاجن فجالو نتبان نوی گردو دل خاوند نصب و سلام خاوند خرگانه د انسان دوه قسمه خپلوانی یو دوی د پټکی خپل لکه ترونه ترونه رویرونه وغیره یو د پینځی خپل لکه سرګانه اوخی دوخی دامن وغیره دا دوه د الله انعامونه دي ځکه دا د پټکی خپل چیرې که مثلا سره منی و کنه منی قدر وان سخت نه دی به ته ودرېږي دی به سره ودرېږي او دا د فینسی خپل چې دی د فینسی خپل وي دا خپل سرګانه وره دی به تا تر مسره کې کلک وداړي دا د الله احسان دی ابن خلدون په مقدمه کې لیکي وایي چې د کلو خلک ولې بادرا دي ځکه هغې کې نسب او خپلولی شته د خار خلکو کې نسب او خپلولی نشته دلته چې چا نه ورکړه چا نه وکړه دلته دې ته نه ګوري چې څوک یې بس وایي یاره بس چې مسلمان دی حالانکه په دې کې د کلو خلک دې کې خیال کوي هر چا نه ورکوي انار چا نه کوي ګوري یې چې نسب یې ټیکي نسل یې ټیکي نو بیا یې ته کوي او دلته کې بس هر چا دې جوړ نو بیا نه د خپلولو پروا شته او نه د خرګانو پروا بیا دې کوي د دې وجې د خار خلک یې دا کمزوري او د کلو خلک هغه یې خپلولی وي ترو دروان وي چې یو د تره زوی سره جنګ وکړي ټول به ته مخې ته ولاړې بیا نو یې کلکي او دلته کې خلک بوزدله شي یو خلک یې بوزدله شي بیا دی وجې نه عمر فاروق به ویل تعلمو منتبا ولا تکونو کنبد السواد اذا سئل احدهم عن اصله یقول من قرد کذا و کذا عمر رضی اللہ عنہ تعلم النسب تا تو دا نسب نشی دا زکوی او خلق خیر ولا تكون كنبت سواد لکه دا غتور خلق غونه مکه گئی چې دا تو الہ دوم ان اصلی ته پوزو کی ته کم کم نه نو ای یقول من قرد کذا دا پلان کی کلمه او دوم په دې وطن کې دا شی شروع شو مخ کې دانو مخې وا پردوان ته لیک فلان کې فریدې مامن دوه باندې کوم مامن فلان کې دغه سب دوه باندې لیکم او سي سب دي لیکي ځان ته در احمد زيني ځان ته لیکي محمد زيني ځان ته لیکي او فلان کې دي کې ډېر نه کمالي اپ دې نه سب کوئی لکه چې دوه هم زي سب زما چې په ما باندې وي سب زه فیر شي نو کادر دې د نو د لادیم پختون اره پختون تر مزما روي کوي او چې کوم یې سب دی نو ما لادیم غو د ما په تر کې لګا زیات به ناراضي یا موږ یو د ملک سره لړ شو او د دوه دې سب دی ما ال ته چې کوم سب دی دای ما تر دا ته لګا د خپل رو ونه کې اته په بهر ملکون کې چا وخت تر کړي چې پختون وي نو پختون تر مینا کوي کاغه وي سب دی کوم مند یو کدا افغانستاني بیا په دې خپل ملک بیا د خپل نسب چې دا لږ زیات خوږي نو دا سب بیانول چې کوم دا خشه دي عربو کې دا ډیر خدي دا شي آی د خپل نسب با قاعده معلوم دی دا اوس موږ عمرې تم څه کار دی تیر کار نو هلته یو سړی و نو ما ته پوس وکړم عربی ما ته رکی نه ته ما ته کوم ځای وي زه د سعودیا یم ما دلته کوم ځای وي د طایف یم نو ما یم ته پوس کوم نه وي وکړه ما قریش یو کنه ما اوس قریش ته وی اول نشته زه خپل قریش یم نو ما ته کار راوست ما ته وی وګوره واشه ما ته وی قرشی ادا امر ابن عاص رضی الله عنه په اولاد هغه متن کې په کار دي دا امر ابن عاص رضی الله عنه په نسب کې ما ته څه شجر شته بالکل اما ته ما ته نه ما ته فلار دا د نیکه د ټول ما ته باقاعده شجر بیت اره وره بيزر شجر اجه کم د کم صحابي اولاد کې غیر اره ته معلوم دي سوره خام کوي چې تر دفعه د عزت فلان کې صحابي په اولاد کې ما هغه زمونږ دا یو خوشحالي ده چې کوم د ابراهيم اسلام په اولاد کې خودنور منځ کې موږ ته دغه نشته پوره پته کړم خدای او دغه شته خوشاله چې موږ ابراهيم السلام اولاد کړو په عربيانو کې دا کار جاي ته ایزار یو شته شجر المقاعده زه په دې مخ خو انګریزان تیر شو دي مغول راغلي دي مغول د پښتنو دشمنانو سخت دشمنان او انګریزانو دشمنانو د پښتنو شجرې تبا کړې دي موږ ځان نشي شجرې ولی پښتون یو بهادر قوم یو خو دا جاهلان پر خود نه پختون ډیر زبردست دماغ او د پختاتو ګور اوسم لولې سانزانان لولې ډاکټران د پختانو کې دي د پختانو ډیر خدي مار دي خو غریزان په قص باندې د رښتو کړو مغرب د رښتو کړو دا نور خرګ مخکې کو نور وسنګ دی نه مخ شي دا غې دی پښان بهادران دي نه دی پښان سخیان دي نه دی وینه دی پښان تیرا دا ډیر بهترین قوم دی او کاش دې تربیت په صحیح طریقې سره شي حدیث کرا دی چ اناتو مادنن خلق چې کوم دي د پښان د درنګونو دي کما دین زاب او فضا د خپل چې تر درنګي د سپینو درنګي د کولې دغه د کولې د کر اناتو مادنن خلق پښان د درنګونو دي لکه څنګه د سترو د سپینو درنګونه نو دارم په دې خلکو مو اوچت نسل خنسل او بد نسل بیا وایي خيارون فی الجاهلیت خيارون فی الاسلام په جاهلیت کې چې کوم چت خلکو یعنی خوینه اپ اسلام کوم خوینه به خلک وایي په دا فقهو کله چې دې تربیت په قران سنت وشي چې په قران سنت باندې تربیت وشي نو بیا نورم خشیدای خوار نورم خان شي کله کله دا وشي چې په قران سنت باندې یو خنه سر تربیت ونشي اروخ ته پات شي او چې کوم کمزور نسل په قران سنت تربیت یو خبره لاره ده کوم وخت چې موږ هغه دې ذکر کړ چې ومن بطع به عمله لم يسرع به عمله نسب څوک چې د عمل د وجه قران باندې په عمل ونه کوي روته پات شي په نسب مخې نشي تللی نو نسب خوشاله خوشي شرط دا دی چې تر قران سنت بیا ډیره مزه ده وکان رب قدیر ادر سا قدر قدرت والا او زجر مشرکان ته و یعبدون من دون الله عبادت کدا مشرکان بيد الله نه ما دا چالان فهم چې فائدہ فائدور ګول شي ته ان نقصان د بګول شي دینه وکان کافر د کافر په خلاف رب پر کې ظاهر امدادی د شیطان کافر د قران نه چې خلق منی کوي دا اداد شیطان دې ځکه شیطان ویلو چې لا خدان علم تراتقل مستقيم سپدار کو ته کې نو قران په لار کې مخ نه بر شان بر اعظم نبی بر نو دې اوا دې د شیطان مدد کوي دې مو قران شپار ظلم په کار دي او دې مو قران دې قران کتاب دې واشه کار کافر دې منکر د قران په خلاف خپل رب کې ظاهرا امدادي دې شیطان دا شیطان ملګری دې امدادي دې امار تعالی تسلی انې لیکره موږ تعالی اذا بشر موږ زیر کوم کې من کولا اير کوم کې من کولا قل ما ترغم مد تسلی قل ما ترغم علی من اجر و نظر مسانه پر قران باندې من اجر سعی و الا مگر قران من اتوک شا چې فخشی چې زیر خپل خپل رب تعالی ځان له زنه واړم تاله وړم تاله ځان لا جر نه وړم اعلان وکړه دا غواړم فزو وای چې دا الله ته دې کیګه ما نو دا قرآن بیانم چې الله ته دې شي دا که الله ته دې کېد بل لار نشته وانا ذا تراتی مستقیما ایقرن دا قرآن کریم زما لار فتبعو دې پر روان شي ما ته ورته ولا تتبعوا سبلا عمل په نور لار باندې کلاړی فتفرق بكم عن سبيلي سبحان سبيلي دا لار نه وګڼول شي واش نو که سو غواړی چې الله ته نږدې کیږم نو زه کوشش دا کوم چې الله ته نږدې کوم ځان له نه غواړم دی وای نه په قران غوستل شته کنه په قران باندې بل خیر لټه خانه طالب الله بیا خیر درکې وتوکل علی الحی الذی آزاد سفر په فجواندی هغه ذات باندې لا موت چې فنا په درا دی شیخ وایي چې فنا په درا دا معنی ما وکړو کالی په دې بیٹک کې موږ درس کوم امولان ته دی الله د عمر کی برکت وا چې الله دونه کور آباد کی هغه ولاړو زما درس هوی دا بار چې را دان جماعت ته د شیخ مانو کوم چې ټول د شیخ مانو کوم وې دا خلک نه کوي دا شان لا موت وای چې مرګ فنا نو شیخ به وی ما ته یاد دي چې فنا ما د شیخ مانو کوم هم دا هم د شیخ په معنی کې برکت ته ما ته فطر د دې ما تجربه ده چې کله موږ د شیخ په معنی باندې ما هغه شان مانو ګرو ته کې برکت را دي او کله چې موږ خپل استادو کې برکت بیانې ني او توکل علی الحی الذی اذان فرا په ژوندۍ اذان باندې لا موت چې فنا ته درادي نو چې مرګ راغلی هغه به ساجد پوره کړي عرب بو یبول سالبانو برعثی لقد هانا من بر علی صالبو وشه ام وی اغرب کیدشی عرب بو یبول سالبان برعثی اغرب کیدشی چه لنبر رازی و بول بکی وشه لقد هانا من بر علی صالبو یقین دیر کمزور ذرا به چې لومبړې په بول کوي لو کان ربنا کان یم نو نفسه کده رب اج تر موږ کو خوشاوي نو ځان به بچ کړو فل اخرتی ربنا فاتح المطالب نو پدې کې هیڅ خیر نشته دا رنګ غد امر نو پیر رحمت الله رضی الله عنه هغه ویلو عربون واحدون ام ارفو ربنا اگه یو رب خده اگه بزرگونو بانه ادینو دا تخصیمت الامورو مالا فایده را که کلش تقسیم کی گره کارونو مترکتو اللہ تولمو والعوزام جمعا مالا تا عوزا تول پر خدا کذالک ابعالو رجل بثیرو دا کرنگی خیار خلق داتی کئی فلا عوزا ازورو لبنتیا ندو عوزا بای قبر رزم او ندو اغیر دو لونو دا عزا بوتو انده بوت لونه بی فلا عزا ازورو لبنتی آن انده عزا قبر رزم ازیارتا انده دا غیر دو لونه ولا سنمه بدی غنمه ازورو انده بدی غنم و درگاه رزم ولا حبولن ازورو وکا ربن انده حبول بابا رزا لانکه نماوی ربو لنا ولا حبولن ازورو وکا ربن لانا فی دار ایس خلومی صغیرو کلی شده ما اکل معشوم این زده پی قرآن تنم ناس انا ما بدا چل کن نیچه مرد فی راقل دی چه زن مرد دی لر کرده نو تارا بزنگ اجا تو کنن که تپی تو ای اداتا دی غوث افران که دی آغا ذات من تا کلو کن آغا ذات تا وادو که چه لای مود جوانده دی جوانده خبل دی الله لا اله الا هو الحي القيوم تصویر نو سر ایت قرته کې الله یو دې نشه بل دتروان به دې الله نه الحي ژوند دې همیشه ژوند خپل دې القيوم تدبیر کې درچا نو چې مر فراش ځان نه بچ کړي ابا ته دې تور کې په دې تور کې نمبر 3 کې ورو ولا ملکون موت ولا حیات ولا نشورا جمر د ځان شي بچ کوله ابا ساج تر مشکل شو دا تا شي وتب به حمدي افاقي بيان کدا الله چې الله پاز نه دور نه جز به حمدي فز په دون د الله باندې شروع شه د الله تی په دون دوریت وا چې الله غوسته الله داتا ده الله حاضر ناظر مشکل خوشا ده دا وا او کفا به کافي ده خاص الله او ګناه قربانګار باندې خبردار خبردار اوس وم دلیل دا الله دی الله پیدا کړی ځوانونه ځمکه آج به مهندې کې پشپګونه مو کې څومره سواله غرش بیا وګوره برابر پوره په خپل ارش باندې چاته جد نشته دنیا او بچاو بچان مشان فتر بی الرحمن عام روانو والا ذات حدود کو دشمن پارچان فتر بی خبیرا نو غرد اللہ نا په حال خبردار یا با امید اللہ خبردار تجدو خبیرا او با امید اللہ خبردار الرحمن عام روان ذات تجبل نواری و اللہ رحمان نده نو تجبل وسیری لٹے اللہ خبردار نده نو ګورته د دوه صفات د الله راوړي یو الرحمن یو خبیر ابا منځ کې فسأل امر د الله دی او غوړ د الله نه ته د رحمان او د خبیر منځ کې نو دوه لبر نه واړي ولی بر امر کې بر امر چې له دوه نه ور وای الرحمن امر بان ذات او خاص امر بان ذات شو قران بد ابو القاسم سهیلی شیرونه وی یا مېرا ما فی ذمیر اسمو انت الموعد لكل ما ما يتوقعه يا من يرجى في شدائد كلها يا من الى المشتكى والمبضع يا من خدع رزقي في قولكم امنن فان الخير عندك اجمع مالي سوى فقري لك وسيرتنا فبالافتقار لك فقري ادفع مالي سوى قري لبابك هيلتنا فلا يردت فبأي باب أقرأه يا من يرى ما في ضمير واسمه إوا غزاتا چدرنا خبري أو خبر أوري كروي كتري أنت الموعد لكل ما توقع تكون كدار كار جاكي دون كرين تي كبر سوغنا چه توقع دا كده شي يا من يرجع يا غزاتا چې دغه تمه کې دی چې پیش د هغه کله په ټول تکلیفونو کې یا من ال المشتكى والمبذر یا غدال ته فریاد کیږي او ترجمه کیږي یا من خدانه د سی فی قول کن یا غدا ته چې تاسو په قول د کود کې د خدانه دره د درند خدانه پرتی دي تو کون ارته به شي نو اومن فین د خیره د کاجما او الله په موږ احسان کې ټول خیر ته ترجمه دي مالی سوا فقری لیک وسیلتون یا الله ما ته بغیر د فن فقر بل ته وسیله ته نشته په بل افتقار لیک فقر یط په بل خپل فقر باندې اته د سوال کوم دا وسیله کوم او د خپل فقری په تفکر غواړم مالی سوا قریل باب کاهیلتون الله ساده دروازه بغیر مالا د بل چا دروازه دروازه ټنګول چا دروازه چوټه کوم فلا يردتو نو کتا الله د خپل دروازه نو واپس کوم فبأي باب اقرأ نو بیا بل کوم دروازه ورته کوم چې القرآن په طبقات المفسرین صفحه 132 کې دا اشاره ذکر کړی دي د دې آیاتونو بعد بشیخ رحمت الله دا وی مولانا ته به وای الرحمن امر بان ذات فضل بی خبیرا او نو سوال کو دا الله نه وبم امید له خبردار و اذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوت الدعاء اذا دعاني فاستجيبوا لي فلك والامن بي لا لم يرشدون ادعوا لا تبير ربك بالحكمه الموعظه وش ادعوا لا تبير ربك ادعوا ربك ادعوا ربكم تضرع خفيا وقال ربكم ادعوني استجب لكم الله وای ما نه غواړی اده بابا نه غواړم ظالم الله رحمان دی دیو جن دا حدیث کرا دی الله یغضب ان ترکت سواله و بنی آدم یغضب ان سالته الله غو تکیش ته نه غواړی او بنی آدم چې غواړی خفه کیږي الله چې سوره غواړي جوړ خوشاليږي چې نه غواړي خفقيږي ابې نه دنه چې غواړي خفقي یو دل بدر کی دو دل بدر کی بیا وته روښ شم الله نه غواړه کړم وذقل المجد الرحمن الرحمن او کل تیوري دي منکر انت تابدار کې د مهربان باچن وای و ما رحمان سوق د مهربان انا جوړ ام تابدار کو سجده کو تابدار کو دا هغه چې تمن ته حکم کې ادیات کې دی له ساده خبره ستاد په لنفرت او په درېم ځل باندې داوا تبارک الذی برکت اچون کړه هغه ذات جالا فتما بروجن چې ګردولی په اسمان کې پړاونه بروجن یا دې سوري مرادی یا د فرښتو د ناس هغه ځایونه پوښ وجعل فيها سراجا يا د نور د خطو د سمومه د خطو هغه ځایونه وجعل فيها سراجا اگر دوره فدی کی دیوا یا منور و قمر منیرا اسبوم مرو خانه نور ته دیوا وی دغه د خپل رڼا ده دیوا کی خپل رڼا ای او قمر دی کی خپل رڼا نشته پدی چې د نور شغلی و لګی دا غنه بیا پرک مناقص کیږي ریفلیکټ شد کیږي و هو الذی متدبر او دا لا ذات جل اللیلا چې ګرولش پاور ده خلفتا دیو بل بذراتم کی شپوی ابیا روشی لمن لمن دا دلیل هغه چا دی چې اراده کوي چې پندخ دیدار کتاب نه یا اراده کوي د تابعدار د الله اته دلال ذکر شو او دا خلکو صفت کوي کم چې دا دلال ومن القرآن ته کښېناست دا هغې صفات و عباد الرحمن امر اپندگان د مهربان بادشاہ ا کسان دی يم شون الله د هونن چې ګری پزما کا باندې پاج د اثر پزما کا اجدا سره ګری اکل خان نه کوي ها بوج اجدا سره ګری نبی ابو ریر دی نو وای وای مار ایت شین اخر امر رسول الله ما نبی اسلام نه خسته شین لیدل کان شمسا تجری من وجهی تباشر النبي صلى الله عليه وسلم مخنا نور راخيجي وما رأيت أحدا أسرى من مشي من رسول الله ما نبي صلى الله عليه وسلم نسوك تيز نبي بطلوك رور بروان تيز بطل أرد أن نسوي لدينا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس دير خيستاو واجبت الناس او دير سخيو واجع الناس او دير ذات بهادر فقط دیر بہادر نو عباد الرحمن ابا نگاہد مربان بادشاہ گردی پس مخباج اجدی دا مانا چی غرور با گردی اقل اقل با گردی ہون مانا دا چی نیغ روانی آقا دیو خانو گوری نیغ روانی لگا نبی اسلام طریقہ داوان نیغ باتا آقا دیو خبین کتنا او تیز بروان صحابا وای او مندی والی مگنی شورا سیدی اور پسی دا اقل اقل چی گردی دا ناجوڑی عمر فاروق رضی اللہ عنہ یو له کلی چې غلغه غلغه کردی دا میراشه تیراغه یو له غلغه غلغه کردی ویجی تقوار پر مخ وي په تقوا هاو دا تقوا د تری صفات مولانا سیبی او دوی ما صادر دا نو توکړو ای غلغه غلغه کردی مې شغلان دا راشه مې شغلان دا راشه مې وچرالو یو ته جوړ دی یو ما جوړ ما وی وی واده مې وډکه ما او چې و صدران خلاص ما ای بیا را به راغې ای بیا مې منډه کړه ای ما ته چې کوم بیا مې لاس ونی دی کنه مړ پرې کړم نیغ ګرده تیز ګرده دا څه د ښځو پېژان جړاګانو پېژان دا داس باقي ګرور به ګرده نیغ ګرده تیز ګرده شما ودا خاطهم الجاهلون عقل چې خبرې کوي دوی سره جاهلان ناپویان خلک نو دوی ورته وایي پوره وینا د قرآن سودا دا مېقول دا مانا نہ چې دی وته یا سلام الله دا سلام متارکت نه سلام دې په معنا د بیان د توحید توحید او بیان نه نو مطلب دا دی د شپې د دروازې ګردی پاجزا جزا او جاهلان د جاهلان دا اخري سمې دا نه چې جاهلان ته سلام چې جاهل جاهل پات شي او جاهل ته قرآن نه خښ پاره کړو مې چې نه کړي دا د جاهلانو خبرې او دا ظالمانو خبرې جاهلان ته خبر نبی اسلام الله را لګو جاهلانو کې والذي بعث في الامين رسولا منهم دا لا دا چرایلګ پیغمبر دا پامیانو کې په ان پړو کې جاهلانو کې د دینو یدو علم آیاتي دوی په دې جاهل په دې ان پړو باندې آیاتون دا الله او ځکه فاقید دي لرا وعلم الكتاب والحكمة أبو كذي في القرآن بطونة وإن كانوا من قبل في ضلال من يقوموا دي مخل القرآن نخكار قمران وآخرين من دون أو نور ترى لكي شذي وادي أميان نور أميان دي لما يلحظ بهم لم يلحظ بهم ندي أو دايش دي ترى نور أميان دي مراتو دي عجم عجمو کې امیاو تیرا نګرو د پیغمبر کار وزي امیاو ته قران بیا جاهلان ته اده وای نه جاهل ته قران نه ویانه چې دې مطلب چې خو جاهل پاجي معلم الارامي الالي او خدم مګلا جاهل دي چې څو تر من کو اده يهودي زړه يهودي ودا خاتم الجاهلون اکل چې خبرې کوي دې تر نه پویان نو وای وته دې پورا وینا د قران تو نه ته والذین آکثان دی از پورا وینا د قران د لک صورت عذاب ور تاسو آیت نمبر 70 یا ایو الذین آمنو و ایمان ور اتقوا الله الله نه ورېږي و قولوا قولا سدیدا او وینا برابر د قران سنا ته صدا د مین القول یوسلی لکم اعمالکم قبول وکی اللہ ساتو اعمال چی جاہل لدی عقیدہ سمکران اگر احمل ٹھیک کن اللہ بس اعمال قبول کی اس اعمال پر درست کی اب اخن وقت تا دو گناہ انو ساتو اور چاچے بتابیداری پر دا اللہ رفی غمر فقط فاضح فوضان دیم اکرن دے کامیاب شب کامیاب ہے نو دارا گیلتا دے باد الرحمن صفت بسی چی دے بے جاہلان دا عقیدہ ٹھیک کئی عمل والا ٹھیک کئی اللہ باجر اور کئی والذین آمنوا یبیتون لربهم کشپتر خپل رب ته سجده کوون کې قیام کوون کې دروازه خلکو را خیر لټي درسونه ته کوي اده شپې الله ته وداړي والذین آمنوا چې وای ورته څنګه ورته نه عذاب جن ځان جن ټیکدار نه کوي یا الله الله نو سوال کوي وای چې ما عبادت نه کاخه عبادت الله ما استاد بندګي حق ادا نه کړی شو پکار ہوا جی ما 24 گھنٹے قرآن بیان کرنے اللہ دکھو گھنٹا ہے تمہیں بیان کر اللہ تمہا تمہا پیوں کے اما جہنم بطنم نبچ کے ان عذابا کان غراما یکن عذاب دے جہنم دے دیر ساخت غریم قرضداری توئی اندام یو قدم قرض دے قرضدار ہم لگا تکلیف کی کنا مدے ہم جہنم کے ہم خلق تکلیف کی انہا یک لندہ جہنم چر دیر بد زائد ہو سید ہو دے مقاما او ډېر بد دوی دو ولذینا کسان دی عباد الرحمن کرج لري خرچ کوي لم یذربو زیاته نه کوي زیاته نه کوي په ځای نه لګي ولم یکتر او کم نه کوي په دین کې کم نه کوي دین کې سمې نه کوي په دین کې سمې لګي او په دین نه یو پیسې نه لګي قرطبی معنا کوي وایي امن انفق فی غیر طاعت اللہ فهو الاسراف چاچ دا اللہ دا دین بغیر پیسی ہو لگو پا چکر مکو دا اسراف کیون پا لگو دا اسراف امن انفق ان طاعت اللہ او چاچ دا اللہ پا دین میں پیسا ہو لگو فهو الاختار دا اختار دا مطلب دا چھ پا دین خیلی رہ لگئی اپا دین بیدنے بانی او پیسا نہ لگئی دا دا پرست کار دے وکانا بیدار قواما اوی دے پا میندہ دے کیوں لان والذین بل صفت آکتا نلہ دونم اللہ اللہ ناخر چند رحمت کئی سردار اللہ نمدگار بل چاہت رحمت شنوائی اندہ بل چاہت وسیلی نہ لٹھائی ولا اقتلون نفس اللہ تی انو اجنی نفس آغا چرام کرد اللہ وجل آغا اللہ بالحق مگر وجنی پا قانون دے شریعت قانون دے شریعت چی قصاص کے ایا کافر شو مرتد شو دے پدری دے بعد بمڑ شی مڑ کر شی او یا قتل کڑو دین علاوہ ہاں خبر دفاع کم قتل کو دے شی والا ادنون اتم سفر او دینا ام نکی او چا چوک دا یو یو کار نو با غر رو شی اسامن زائد گناہ تے جہنم تا گور دی رب تو گورا لا دون مالا لنا خر ولا تلون نفس اللہ تی خرم اللہ بلخ بیوی ولا ادنون چه کم دا که درگاهی آذاب قطن دیری آذاب زنا کارم دیری خان یو ذاب که اول عذاب دوچند بکنی دل آذاب پر از قیامت داده پا خیال با دوچند شی یا دا دوچند نمانا چه دو خود گناو نکنو دا دیر سرویخ کار کنا او سزا و دا تطول بر بلوگی دوچند نچ پترکنو چند دادا یو ذاب که اول عذاب دوچند بکنی دل سزا پر از قیامت او در نبشی دی جانم تا موانن زلیلا او ترغیب توبه تا بشارت الا من تا مگر آچه توبه ویستا د شرک ایمان را اخیره کی ما ترو ته خدا چا ولا شفاعت ان الله دا څنګه وتی دی دا د مودادی امړیوري مړی راځي توبه وستا خپل اخیره درست کړه عملو که عمل نیک دا اخیره خلکو ته بیان کړل که صورت مکی دی په مکه کې نور امن نو دا قرآن بیانول اخیره سمولو فاولئک دا خلق یبدل الله سیئاتهم بدل وکي الله ګناونه دي خطرنات په نیکو باندې سمانا ترو سے بدائی کو لکھیڑے رہے اُن بارا اللہ توفیق ورگی نیکو یو مانا خدا شوان ایو مانا داؤں دا حدیث در مسلم شریف کرا دی ایو تن بوئی راو سے نبی اسلام بوئی نوی دادا غٹ گناہون اللہ با تینا پٹ کی پر افتاد ہوئی چی میخ کارکو یا با تی پٹ کی او آڑو اور گناہون دا تو خیل و تو بوئی دالک ادا کار دکڑ بوئی آو کڑم واللہ خواب ماب نکڑے او د دې پرای باندې کی درنه دا دې کړو او کړو والا خما ا دې به خوش وای دا دې کړو او ته دا دې کړو او کړو دا دې کړو او دا مې کړو دا دې کړو چې ټورو دښمیری د دې وای چې شکر غټ ګناونه چې دې هغه خو نیلې الله نه دی خیال نه دی وتا اجرا ټول ګناونه دښمیری نو بیا وتا الله وای مسلم شریف حدیث سید نبی اسلام الله بوتوي چه دا لکه دامه تا ما پو کرو ادامه پا نیکو که بدل کرو نو ده بوی چه اللہ دا ما او دیر گناه نور پاتی دی اپلانکه اپلانکه نبی اسلامو خانده وقت که نوی خدای پا با او خاندی دا بای جو گرا تروزا خوشحال ای دختارن خبرو تروزا خوشحال ای شکر اللہ اللہ تا دی بارو یا اللہ نیر دی یا دا اللہ تا خیال نده او سوای چې دا له ما نه کو کې بدل کړو او دا چې زما نور ګناو مشته الله وای دا غ نور ګناو غو ولا بدل کړو په نه کو کې نو دا چې بعد اعمال دا د ذات ښکاری بعد اعمال دا چې غوي ګنا هغه عمل دی د سنت نه په ځای غني دلیل لیکن د کړل کما مثلا میلاد مناوي نو دې مناوي په صحیح نیت باندې خو عقیده صحیح ده یعنی پس این نیت بناوی چی اللہ پا دیر رضایی دا اللہ محبوب دے لیکن دا عمل سنت مطابق نہیں خود دا مناو مناو دا اللہ رضا دا فارا نو دک عمل دا برا اللہ بدل کی دارا اور سے کویا بابا لاتا نو پا خپل خیال بانے خود دے پا دی خیال دے جا سواب دے لیکن کل چی دا توبہ ویسا با دنیا کی اس خبر شو قرآن وارا توبہ ویسا او خپل عقیدے ٹک رہا نو دا اج جاہلیت دو جی کم کرو بد عمل پر نیکائی کرو دوڑو بارا دی خیرات کرو مڑو پر تی سال بی اختائی کرو اگر نو دا کبار اللہ پر نیکو بلد کی ولی دے خودو خبر کنا من خفل دیر دا شر کرو بی تو قرآن نمک کی چی دیر عملو من کرو بی چی من با نیکائی پر خیال بانے کور لیکن اغباو بدی نو چی کالا من قرآن واری الحمدللہ من اس توبائی سیرا نو دا من دا امید دے چو خدا پاک دوں گا اگر تیر امنو اگر در جاہلیت کی چیم کم کردی اگر مانگل بدل کی اوکے او سڑی تو اسم پتہ ہو لگی دا چیر دا میلاد ناروا دے او عرض ناروا دے اسم کئی بیاور اللہ ڈبل سزا ہو لگی چو اس وقت پتہ ہو لگی دا کنا یو پھولا کدا خلق بدل بکی اللہ گناونا دے پنے کوکے وکان اللہ غفور رحیمہ او دی اللہ پا خود کے میرو بان و من تابا چاہت تو باویستا عملو کرن لیکن اندیر اگر دی اللہ پر اگر دی دو او بندگان میرو بان بادشاہ قطان دیلا شدون زور چنا دیری کی دی مجاز دو دروگو تا یا دی بیان نکی دو دروگو لا شدون زور نا دیری کی دی مجاز دو دروگو چکن اگر درو خیسی کی درو کسی دی جلسی دی آگی تا ندی چی قرآن پا کنی نزان نلگیا دی یا بیان نکی درو نزان نکسی نکی ویدا مرو بلاوی او کل چیری کی پہاری و باطل امر باندی دو قرآن و سنت خلاف سا جلسا دا جرگا دا سکار دی نو مرو کرامن تیری کی دی پیزت منتیار در آسانی در پن کسا مانا دا غیرہ دو کی دا خلاف شرط کار ردو کی نو اللہ پاک دی عزت مند کی والذین آکتا نزازو کلو بیات را بیم کل چوتا پاندوار کرشی پایتو در اخفل بانده قرآن سونا تا لم یقیرو علیہ سمان نپریلی پریبانی کانا اوناد لکه کوڑ اوڑون چه خبر ناوری آنوینی نو دا شادی ده چه واوری دنن خبره باقی عمل کئی دا ده باد رحمان صفتون دی باقی عمل کئی والذین آکتان دی چه وای ورپا دنگا حبل نامینا دواجنا او باقی منتا ده بی بیانا دمگنا او دا اولاد دمگنا قرطا آوننا یا خوال دسترگو واجعلنا للمتقین اماما واجعلنا وكره من فرد موحد دادو چ واجعلنا للناس اماما خلق امام نو جوړي دا مغرب چ موحدین امامین چ زما په اولاد کې موحدین ډیر خلک ست جوړيږي دغه موحدین که دوی کدري دغه ډیر دي چرو تو خلک وچ دې نکتور تکړه تړو خدای پاک زما په اولاد کې موحدین پیدا کړي تر قیامت پورې نو لای کدا خلک یوزان الغرفتا بدلی بر کولی دیتا بالا خانی زور دمر کوئی مبنیتو آد نمبر بیس کی بنی بنائے ریڈی میڈ داخل چیدی بدلک بر کولی دیتا بالا خانی پس ابداج دی کلک شو مشکلات ہوگی والا قونا فیا او پیشکشی با کولی دیتا پدی کی تحییتا پیشکش آئے و سلامانا السلام نو فرقی بوتا سلام سلام اللہ نا بوتا سلام راضی پوشی خاردی نفیا ہمیشہ بھائی پدی نعمت رکی حسن مستقرن سخیستا دے زائد و سیدو و مقامت زائد و سیدو سخیستا و دلی و سیدلی قل ما بابکم و سکی پا تازبان دمارا با لولا دعاوکم که جنوی بلن ستاسو اللہ لنا چه تا اللہ رحمت که اللہ پیدا کرده اتبال رحمت که نو اللہ سکی پتا تو غی پیدا کرده دیلے چه اللہ برحمت که یادا مانا قلو آن اصدان در کتا تا اللہ رب دما که جنوی ستاسو بلن غیر اللہ لنا که جر غیر اللہ نرحمت کوئی نو اللہ اصدان در کتا اللہ فقد كذبتم لكن تكذبوا بالقران بل تعاودكم فذهب يكون لزاما ذره چی شي بارس سزا دی تکذیب لزاما تعاود په واس الله ما رحمت کا تو نه بر رحمت کیږي وقد كذبتم لكن تكذبوا بالقران چی بل رحمت شوی فذهب يكون لزاما ذره چی شي بارا تکذیب القران یا سزا دی تکذیب القران لزام په واس تاسو پورې نو مقصد در صورت ہو بیان در مقاتل و اربعہ اور رد شبہات دو دن نو مشرکان ہوئے مقصد